Vijf uur, Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Woningcorporaties hebben grote moeite om nieuwe woningen te bouwen. Ze stuiten op oplopende bouwkosten en een gebrek aan locaties, zeggen ze in een enquête van branchevereniging Edes. De corporaties kunnen door de problemen veel minder nieuwbouwwoningen neerzetten dan ze zouden willen. Edes wil dat de overheid maatregelen neemt en bijvoorbeeld bouwlocaties toewijst. De spanning op de arbeidsmarkt is groter dan ooit, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vraag naar werknemers is groot, maar er zijn relatief weinig mensen op zoek naar een baan. Tegenover elke 100 werkzoekenden staan 80 vacatures. In 2013, op het hoogtepunt van de crisis, waren er maar 14 vacatures per 100 werkzoekenden. Het werkloosheidspercentage is met 3,6% terug op het laagste niveau van vlak voor het uitbreken van de crisis. De oud-campagneleider van president Trump heeft opzettelijk gelogen tegen aanklagers in het Rusland-onderzoek. De Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat Paul Manafort over drie onderwerpen niet de waarheid sprak. Hij loog onder meer over zijn gesprekken met zijn voormalige zakenpartner, van wie de FBI zegt dat hij banden heeft met Russische inlichtingendiensten. Manafort ontkent dat hij heeft gelogen. Hij zegt dat hij zich enkele details pas kon herinneren nadat zijn geheugen was opgefrist. In Noord-Macedonië zijn twee dagen van nationale rouw afgekondigd na een zwaar busongeluk. Ten westen van de hoofdstad Skopje raakte een bus van de weg en stortte zo'n 10 meter naar beneden in een ravijn. 13 passagiers kwamen om het leven, tientallen mensen raakten gewond. De chauffeur overleefde het ongeluk en is voor verhoor meegenomen door de politie. Het weer? Het is tussen de 0 en 3 graden. In het zuiden kan het lokaal een paar graden vriezen. Overdag vrij zonnig en 10 tot 13 graden. Vrijdag veel zon en met 11 tot 16 graden wordt het een lenteachtige dag. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen, het is donderdagochtend 14 februari. Het is Valentijn. De extra vroege ochtendshow. Met Murat Edouakili. Ja, je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Jody vindt me een sympathieke vent, maar een quizmaster, dat moet ik dan maar niet doen. Ah, Okay. Ja, was ik zo slecht. Ik ben inderdaad vergeten om te vertellen welke 8 fouten er zaten in dat zinnetje uit het Koningslied. En nog eenmaal even de zin. De zin waar die 8 fouten in zitten klinkt als volgt. De dag die je wist dat zou komen, is eindelijk hier. Ja, Marieke, wat zijn de 8 fouten? Nou, de eerste fout is de dag die je wist. Dat moet zijn de dag waarvan je wist. De tweede fout is dat zou komen. Dat moet zijn dat die zou komen. De derde fout is die je wist. Dat moet tussen komma's. En die je wist is nog een keer fout. Want dat moet eigenlijk die je dacht worden. Ja, dat wordt misschien een beetje ingewikkeld als gezegd. Oké. Dus ja. De woorden is eindelijk hier. Dat klopt niet, want hier kan niet, want het is een dag en die gaat nergens heen. Ja, dat klopt. Oké. Ja, je kan niet zeggen de maandag is hier. Nee, want de maandag is... Nee. Nee, oké. Okay. Nee. De woorden zou komen, dat kan ook niet. Dat moet zijn dat ging komen. Eindelijk kan ook niet, want je hoeft er niet op te wachten, want je weet precies wanneer een bepaalde dag is. En als laatste... Dat zal komen is eindelijk hier. Ja, er moet een komma tussen komen en is. Dus veel foutjes in echt maar een paar woorden. Ja, wauw. Ongelooflijk. Dat was hem dus. Er is al jaren een tekort aan orgaandonoren in Nederland. En daar moet iets aan gedaan worden. Dat wisten we al lang, maar op de Erasmus Universiteit in Rotterdam hebben ze nu een nogal radicaal idee. Een Amerikaanse econoom, Mario Mesers, komt een lezing geven over handel in organen. Volgens hem zou je dus organen moeten kunnen kopen om zo ook te zorgen dat mensen hun organen willen verkopen. Maar handel in organen, kennen we dat niet ergens van? The program is called gehoord tegen Teunissen. De Tweede Kamer vindt het programma onsmakelijk. In Den Haag is ophef ontstaan. Een smakeloos programma. Three people who need a new kidney. This is cynical exploitation. Life-saving kidney operation. The makers of Big Brother have done it again. Organen verhandelbaar maakt. The Big Donor Show is designed to cause outrage. Gebrek aan donoren. Unethical and tasteless. Transmission is set for Friday. Het hoest macabre midden. The latest controversial program. A bad taste. Has reality TV gone too far? Too far? Too far? Too far? Dames en heren, live vanuit Studio 1 in Elspoor is dit de grote Donor Show. Hier is uw gastheer, Patrick Lodiers. In 2007 veroorzaakte BNN een hoop ophef met de grote Donor Show. Het had effect. Meer dan 12.000 mensen schreven zich al in als donor na afloop. Maar het zijn er nog niet genoeg. En daarom treedt er vanaf 2020 een nieuwe donorwet in werking. In tegenstelling tot vroeger ben je automatisch donor als je niet aangeeft dat niet te willen. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe donorwet. Ben je ouder dan 18, dan krijg je een brief met de vraag of je donor wilt worden. Mocht je die brief nou kwijtraken, geen zorgen, je krijgt nog een tweede. Als je op allebei die brieven niet reageert, dan komt er geen bezwaar bij je naam te staan. Zeg je dan per ongeluk misschien ja? Nee, het zegt dat je niet actief ja of nee hebt gezegd. Maar dan word je dus volgens de nieuwe wet wel donor. Bij geen bezwaar stel je alles beschikbaar om te transplanteren. Als je dan eenmaal dood bent, gaat het altijd nog wel in overleg met je familie. Maar zelfs dan zullen mensen lang en soms te lang moeten wachten op een donororgaan. En daarom komt deze econoom, meneer Meeses, dus met een nieuw idee. Donororganen overlaten aan marktwerking. Hetzelfde geldt voor bloed. Bloed doneren doe je als je gewoon leeft en is een vrijwillige keuze. Je wordt er niet voor betaald en je krijgt geen andere beloning. En je raadt het al, ook aan bloeddonoren is er een tekort. Zou dat tekort er ook nog zijn als je wel betaald zou krijgen voor het geven van bloed, of zelfs voor het doneren van organen? En zou je dan voor het verkrijgen van een orgaan ook moeten betalen? Zowel voor- als nadelen dus, en we vragen het aan jou: zou orgaanhandel een goede manier zijn om het tekort op te lossen? Dus dat we er geld voor krijgen. En heb je zelf ervaring met orgaandonatie in je omgeving? Dan hoor ik je verhalen ook graag op 0800-1121. Dus 0800-1121 of app met me, en dat kan via de NPO Radio 1-app. Speeding and it isn't stopping. Here, take orgaandonoren tekort. Zou bijvoorbeeld marktwerking dan een oplossing kunnen zijn? Organen kopen en organen verkopen. En heb je zelf ervaring met orgaandonatie in je omgeving? Of misschien jijzelf wel? Dan hoor ik je graag op 0800-1121. Dus 0800-1121. Michael? Ja, met Michael. Ja, Michael, goedemorgen. Wat een bijzonder verhaal. Ja, heel leuk, hè? Ja, deel het. Ik ga dus elk jaar naar Oostenrijk op vakantie. En dat is heel leuk. Maar één keer in de twee weken komt daar dus een bloedbus bij de campings langs. In ieder geval in de regio waar ik zit. En daar kun je dus bloed afstaan. En als tegenprestatie krijg je dan een soort van consumptiebon. En dan kun je dan 's middags kun je daar een halve kip en wat friet voor halen. Ja. Wat een goed idee. En het werkt. En het werkt. Ja, alle toeristen doen het hoor. Ongelooflijk dit. Ja, en dan om een half kipje en wat friet. Ja, kom maar op met dat bloed. En dan neem ik aan, want ik bedoel, normaal wordt iemand toch gecheckt van tevoren. Is die niet ziek? Is het bloed wel oké? Maar dat gebeurt dan in dit geval denk ik achteraf. Ik denk inderdaad dat het in dit geval achteraf gaat gebeuren, ja. Geloof je in beloond worden voor organen of in dit geval dan bloed? Nou ja, in mijn geval, ik ben sowieso donor. Ze mogen alles van me pakken, zolang ze mijn ogen me niet pakken. Dan, ja, dan vind ik het wel apart goed. Dat je dan je ogen uitsluit van donatie. Ja, ik weet niet. Ik heb daar een raar gevoel bij. Die moeten lekker blijven zitten en voor de rest mogen ze alles pakken. Ik vind het grappig dat je dat zegt, want ik heb dus weer een raar gevoel bij mijn huid. Dus dat mijn huid eraf wordt getrokken na mijn dood. Ja, maar ja, in de kist heb je toch kleren aan. Niemand die het ziet, dus... Ja, oké, dus heb je al vaker bloed gegeven? Ja, elk jaar als ik daar kom, vanaf jongs af aan al. Ja, dus hoezo doe je dat niet in Nederland eigenlijk? Ja, ik weet niet waarom ze dat hier niet doen. Het lijkt mij juist een goed idee. Maar ik bedoel, waarom geef jij hier geen bloed? Weet je wat het is? Je moet ervoor rijden. Er staat niks tegenover. Hè? Het is maar een klein dingetje. Die halve kip. Ik bedoel, wat kost dat nou? Maar je levert wel een liter bloed in. Of een halve liter, weet ik veel hoe dat precies is. Maar... Bij wijze van, als je hier een kip mee kreeg naar huis, dan zou je het ook doen. Ja. Het gaat om het gebaar. Ja, precies. Maar nu komt er een hele... je wordt inderdaad van tevoren gecheckt. En er komt een hele rompenslomp bij. Ik weet niet. Dat is mij te veel werk. En daar is het gewoon, daar komt de bloedbus langs de camping. En die gaat alle campings af. En geloof me, bijna iedereen doet het. Het werkt. Wat een bijzonder verhaal. Michael, dankjewel voor het delen. Ja. Oké. Dankjewel. Rijtsma, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ik walg en huiver van het verhaal van deze meneer. En het geeft aan hoe diep de mens inmiddels gezakt is in morele principes. Ik vind het een hele sterke veroordeling. Dus, dat is een hele sterke. Ja, ik vind het heel erg. De uitleg. Ja, kijk, het gaat om. Het gaat mij juist om het principe. Ik wil niet te veel tamboureren op wat die meneer allemaal zegt. Ja, maar dat doe ik niet, want ik moet er te ver rijden. En zo, bla bla bla. Kijk, het gaat mij om de integriteit van ieder individu, waarin ieder lichaam en ieder bezit van het lichaam en wat het lichaam is, in stand moet worden gehouden, ten alle tijden. En dat er bloed tekort is en dat er organen tekort zijn. Ja. Dit hele principe van die walgelijke koehandel heft die tekorten niet op, dat is één. Maar Rijtsma, volgens mij hoorden we juist net dat het werkte. Je geeft het werkt niet. Nee, het werkt niet. Er zijn heel veel cijfers die uitwijzen dat dat niet werkt. Een busje die langskomt bij een camping heft niet het totale bloed tekort op allerhande in alle landen speelt. Daar ben ik het mee eens. Het niet op. Nee, nee, maar ja, het laat zien dat als je mensen er iets voor teruggeeft... Ze hun organen of bloed wel willen afstaan. En dat laat zien hoe diep de mens gezakt is. Nee, maar dat is zelfs, toch... Ja, meen je dat zelfs nou je eigen, ja, zelfs je eigen bloed is kennelijk koelhandel. Maar ik zie je dus niet in waarom je dat daar niks voor terug zou krijgen. Stel je voor dat je... Dat hele principe niet deugt. Ik moet het even laten bezinken. Het hele principe, want je hebt bijvoorbeeld twee nieren. Je staat een nier af, dus je loopt, je loopt het risico dat later je enige goede nier ook ziek wordt. Ja. Daar wil je dus een beloning voor. Ik begrijp dat wel. Ja. Nee, ik begrijp. Ja, ik begrijp het wel, maar ik vind het walgelijk en ik ben daar falikant tegen. Het is overigens dat wetsvoorstel, want dat is natuurlijk het uitgangsprincipe. Dat wetsvoorstel van Pia Dijkstra, die ik heel hoog acht overigens... Ja. Zegt van iedereen is donor, tenzij. Ja, en waarom is dat verachtelijk? En dat is heel erg, en ik zal je vertellen waarom. In België is dat. In België is die wet er al. En ik weet in België, en dat is voor jou wat verder, maar voor mij is het maar 80 kilometer van de grens vandaan. Ja. Daar spelen zich hartverscheurende taferelen af in de ziekenhuiskamers, hoor, zal ik je vertellen. Nou, hartverscheurend. Vertel wat je weet. Ik weet dat mensen in die ziekenhuiszalen en dat er zelfs vechtpartijen zijn geweest met transportatieartsen, hoor. Door nabestaanden. Vechtpartijen? Omdat nabestaanden woest werden en dat niet wilden. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het gaat om het individu. Mm-hmm. Nee, het gaat ook nog eens... Kijk, ik ben alleen. Het enige wat die meneer daarnet zegt... Daar kan ik het van harte mee eens zijn. Van mij mogen ze ook alles hebben. Maar het gaat erom dat als je elkaars lief en leed deelt bij leven... dan is het ook heel gezegend. En ik gebruik het sacrale woord gezegend maar even. Dan is het ook heel gezegend. Wanneer mensen dus ook... wanneer een van de twee er niet meer is... In lief en leed kunnen en mogen delen. En het gaat niet aan dat een staat, want het is de staat die op dat moment zegt, nou ja, wij komen donoren tekort, dus wij pakken jouw donoren wel. Dit is middeleeuws. En ik kan me dus voorstellen dat er in die ziekenhuis, het gebeurt hoor in België. Ja, ja dat weten wij, omdat mensen nooit naar België kijken, ben ik wel. Oké, Reismaal, dan ga ik je een vraag stellen. Het zou kunnen voorkomen dat jij een keer zo'n nier nodig hebt. Nu is je buurman is echt niet van plan om te doneren. Tenzij dat is wel heel jammer voor mij. Ja, dat is jammer voor je. Tenzij jij er bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 2000 euro voor neerlegt. Nee, geloof ik niet. Nee, ik geloof nog niet. Geen 2 euro. Nee. Nog geen 2 euro. Ja? Ja, nog geen 2 euro. Nee. Nee. Vanwege het principe. En als principe. Ik dan overlijd ik. Ieder mens is sterfelijk. Hoe oud ben je nu? En, het gaat een keer gebeuren dat ik overlijd. En waaraan, dat weet ik nog niet. Ieder mens is sterfelijk. En het gaat niet aan dat ik, of wie dan ook, betaal... omdat ik een nier nodig heb. Dat wil ik helemaal niet. Geen sprake van. Oké, nu ben ik benieuwd want, of er überhaupt mensen zijn die hier wel voor zijn. Vraag ik me af. Ja. Dankjewel, meneer Reisma. Alsjeblieft. Dankjewel. Dus orgaandonatie en marktwerking. Wie is daar wel voor? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar het voorgeluid. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. 0800-1121. En als je me vertelt dat je voor bent... dan hoor ik ook graag waarom je voor bent. Dus 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Eeuwigheid van Dick Hout. We hebben het over orgaandonatie en de marktwerking. Zou je bijvoorbeeld wel je organen afgeven als je daar geld voor kreeg? Johan Bovenschen die heeft het over geen handel indrijven. Dat zou inhouden dat alleen rijke mensen in aanmerking komen. Mensen met minder geld vallen dan buiten de boot. Iedereen moet met gelijke kansen in aanmerking komen voor een orgaandonatie. Groetjes van Johan. En ook Henk voegt wat toe. Goedemorgen, handel is totaal onacceptabel. Toen ik nog bloed kon geven, helaas kan het niet meer, werd ik altijd netjes beloond. Dankjewel en een bakje koffie. Tevens zat ik niet met de vraag of het bloed gebruikt zou worden voor een rijk iemand met meer rechten dan een arm iemand. Vertrouwen in de medici en hun afgelegde eed. Ik bedoel maar even. Met vriendelijke groet, Henk. Gert, goedemorgen. Goedemorgen. Jij ziet wel wat in die marktwerking. Ja, die marktwerking op zich is prima. Maar goed, ik hoor net al je zeggen dat iemand zei van... dan moet alleen de rijken doen. Dat is het risico. Gebeurt nu al. Mensen zijn die meer geld hebben en al organen kopen. En vooral in arme landen komt dat veel voor. Dus ja, daar moet je wel voor waken. Dat inderdaad dat verschil tussen arm en rijk niet ontstaat. Dat alleen maar een rijk iemand inderdaad zo'n orgaan. Ja, ik kan me goed voorstellen. Als ik natuurlijk een van de oliesjeik ben en ik heb miljarden te verteren, dat ik natuurlijk dan mijn leven kan verlengen door organen te kopen. En dat arme mensen dan buiten de boot vallen. Dus je moet er wel heel goed naar kijken om dat te reguleren. Goeiem, Gert. Dankjewel. Richard, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Richard uit IJdelstein. Ik ben er helemaal voor, omdat je geeft een ander leven. Ja, en dat jij daar dan wat geld voor krijgt, dat is prima. Ja, en ik zal dat geld meteen weer teruggeven aan diegene waarvan ik leven heb gegeven. Want je hebt er zelf niks meer aan, eigenlijk. Nou ja, jij hebt diegene toch al. Jij hebt diegene toch al een orgaan gegeven? Ja, maar kijk, als je een orgaan hebt gegeven. Dat je bijvoorbeeld een ongeluk hebt gehad en dat je dan komt te overlijden. Je hebt dan niks meer aan het geld. Oh, ja, oké. Ik snap nu het verhaal. Je bedoelt, je geeft dat orgaan net voordat je overlijdt, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Ja. Ik snap hem inderdaad. Maar dus, wat nou als jij een orgaan afstaat en je blijft zelf nog in leven? Ja, dan zou ik blij wezen met het geld natuurlijk. Ja, en als je dan mensen hoort vertellen van ja, maar we lopen nu wel het risico dat bijvoorbeeld rijke mensen deze organen gaan opkopen. Omdat een arm iemand dat niet kan betalen. Ja, dan zou ik zeggen van dat die rijken dan geen geld moeten krijgen. Want die hebben al geld. Nee, oké, maar ik bedoel, die kunnen dan het orgaan opkopen. Of we moeten alleen maar afspreken van, je krijgt alleen maar geld wanneer je een orgaan afstaat. Maar een orgaan kopen kan niet. Nee, omdat het al gebeurt. En daar is een heleboel hijs over geweest. Op internet kon je een orgaan kopen en dit en dat. Dat is al luguber. Ja, en daar willen we niet naartoe. Richard, ik dank je wel voor het bellen. Dank je wel. Alsjeblieft. Fijne dag. Bijgaan houden we je natuurlijk helemaal op de hoogte van het nieuws. Woningzoekenden moeten langer wachten op een huis, want de nieuwbouw van sociale huurhuizen loopt vertraging op. Woningcorporaties hebben last van stijgende bouwkosten en een tekort aan bouwlocaties. Volgens het AD willen woningcorporaties 34.000 huizen per jaar bouwen, maar ze komen tot de helft. Mensen staan gemiddeld 9 jaar op een wachtlijst voordat ze een sociale huurwoning krijgen. In sommige gemeenten loopt dat op tot 30 jaar. En er zijn de afgelopen jaar meer flexwerkers bijgekomen. Er werden 2 miljoen flexwerkers geteld en 1,1 miljoen ZZP'ers. Volgens het CBS is het aantal met 76% gestegen ten opzichte van 2003. De meest voorkomende vormen bij het flexwerken zijn werknemers met een vast contract zonder vaste uren, de tijdelijke werknemers zonder vaste uren en de oproepkrachten. Vandaag wordt er weer gespijpeld voor het klimaat. Dit keer in Nijmegen. Scholieren en studenten verzamelen om 10:30 voor een klimaatmars door de stad. Vorige week werd er ook al gespijbeld voor het klimaat in Den Haag, maar scholieren en studenten laten het hier niet bij. Verwacht wordt dat er minder deelnemers zijn, omdat het tekort van tevoren bekend werd dat er weer werd geprotesteerd. Je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow. En het is vandaag Valentijnsdag. De rozenblaadjes vallen zo ongeveer uit de lucht. Iedereen kijkt verliefd uit de ogen. En chocolademerken en bloemisten draaien een topomzet. Het is Valentijnsdag. In de bioscoop draait dan ook de toepasselijke film Verliefd op Cuba. En die film gaat over vakantieliefdes. En je grote liefde op vakantie vinden komt regelmatig voor. Zo ook bij deze volgende mensen. Bloemiste Jennifer is 22. Als ze met haar ouders en een vriendin op vakantie gaat naar de Turkse badplaats Kusadasi. In het hotel waar Jennifer verblijft werkt de dan 23-jarige Metin als ober. Hij kan zijn ogen niet van Jennifer afhouden. De 29-jarige Camille loopt vorig jaar mei voor zijn studie medicijnen stage in een ziekenhuis in Kaapstad. 5 weken voor vertrek ontmoet hij de uit Malawi afkomstige student Daniel. Eén avond ging ik uit met vrienden, gingen we naar de kroeg en toen ben ik hem tegengekomen. De 34-jarige receptioniste Simone gaat in 2009 voor een paar maanden op reis. Ze komt onder andere in Thailand terecht. Tijdens haar reis komt Simone ook in het Noord-Thaise Chiang Mai. In haar reisboek staat dat je in een tempel met monniken kan praten. En zo zit ze opeens tegenover de dan 24-jarige monnik Keo. We raakten in gesprek met elkaar over het boeddhisme en over het leven in het Westen. En ik vond hem heel charismatisch. Hij viel mij gelijk op. Ja, wie heeft er nog nooit een vakantieliefde gehad, toch? Ik heb er zelf ook wel eens één gehad. Of nou ja, liefde. Zodra ik terug was in Nederland, hoefde ik diegene eigenlijk niet meer te zien. Dus of dat echt liefde was, dat weet ik niet. Maar ik ben wel benieuwd of jij wel eens iemand hebt ontmoet op vakantie die je wel heel erg leuk vond. En misschien wel zelfs een succesverhaal. Daarom vraag ik je, hoe zat het met jouw vakantieliefdes? Bleek het uiteindelijk de liefde van je leven? Is het contact daarna nog gebleven? Of verdween de liefde zodra je thuis kwam? Bijzondere verhalen. Ik hoor ze graag op 0800-1121. Dus 0800-1121 of app me via de NPO Radio 1-app. Is this love? Vakantieliefdes, daar hebben we het over. Het is vandaag Valentijn. Wim, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik begin met jou. Waar begon het allemaal? In Oostenrijk. Ik ging vaak met de jongerenreizen mee. Mm-hmm. En dan in de trein, met de treinreis was dat. En dan kwam ik tegenover een meisje te zitten en raakte gewoon aan de praat. En tijdens de vakantie is het een beetje aangegaan, zeg maar. Je was zelf ook mee, zeg maar, op die vakantiereis? Of hoe heet dat, zo'n jongerenvakantie? Jongerenreis was dat. Wat gebeurde daar in Oostenrijk? Het was wintersport, neem ik aan. Nee, het was in de zomer. Oh, oké. Oostenrijk is ook mooi in de zomer. Oké, goed om te weten. Ja. Nee, omdat de jongeren gaan tegenwoordig naar Spanje, toch? Dus dan vind je ze daar allemaal aan de kust. Ja, maar die hield ik helemaal niet van. Ik hield helemaal niet van Spanje aan de kust en aan het strand liggen en zo verder niks. Wat doe je in Oostenrijk dan, in de zomer? Veel wandelen en zo, en steden bezoeken en zo. Ja, ik was heel, ik zou niet zeggen degelijk, maar ja, we lieten meer de cultuur van Oostenrijk kennen en zo. En dat soort dingen allemaal. Ja. We gingen wel uit of zo, maar ik was ook geen café-type of wat dan ook. Dat deed ik ook allemaal niet. Nee, wandelingetjes middags of na het eten. Ja, ja, en allerlei dingen bezoeken en zo. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. En dit meisje kwam je dus tegen in de busreis? Tijdens de busreis, nee, zeg maar, in de bus? In de trein, was een treinreis. Oh, een trein. Dus in de trein kwam je er tegen. Ja. Ja, en na de vakantie heb ik contact gehouden, zeg maar. Telefonisch en brieven schrijven, dat deed je toen nog. Ja, brieven. Wauw. Ja. Je doet echt met zo'n papieren postzegeltje in de hoek van zo'n envelop. Ja, en dan, zat je me te wachten wanneer je je brief terugkreeg. Dat zijn wel mooie momenten altijd, hè, bij de brievenbus dan. Die brievenbus stelt echt geen moer meer voor tegenwoordig. Ja, toen had het nog wat. En dan ben ik 20 jaar getrouwd geweest met haar. Dus. 20 jaar getrouwd geweest? Geweest, ja. Ja, ze is helaas, verongelukt in het verkeer. Dus 16 jaar geleden. 16 jaar geleden? Ja. Dus ik ben al 16 jaar weer alleen. Ja, en ben je bewust alleen gebleven? Ik ben na 2 jaar ben ik hertrouwd met een andere vrouw, maar dat huwelijk liep mis. En dat had te maken met jezelf, dus omdat je continu terugdacht aan... Ja, het was totaal niet verwerkt en zo. En toen raakte ik ook nog verslaafd aan krant. Dus aan de alcohol, vandaar. Dat is allemaal niet leuk. Nee, inderdaad. Dat is, na een heel mooi verhaal is dit echt een ontzettende dip. Verslaafd aan alcohol, verongelukt. Ja. Is de verslaving inmiddels wel achter de rug? Ja, gelukkig wel. Ik ben nu in maart van dit jaar ben ik 5 jaar clean. Dus. Netjes, dat is wel echt netjes. Ja, en ik ga straks naar... dat wijkt een beetje af van het onderwerp. Maar ik ga straks voorlichting geven op de school in Rotterdam. Dus doe ik ook als ervaringsdeskundige. Om jongeren van alcohol af te houden of... Nou ja, te waarschuwen van waar dat allemaal toe kan leiden. Maar ben je nou eens iemand die zegt van met mate? Of ben je iemand die zegt van nee, doe maar niet? Nou, ik hou niet per se een anti-alcohol verhaal, zeg maar. Maar ja, voorkomen kan ik het nooit. Dat kan je niet. Maar ja, ik zeg altijd tegen die kinderen van nou, als je aan het eerste drankje begint... dan denk maar eens aan die gekke Willempie wat hij allemaal uitgespookt hebt. Ja. Ja. Hey, maar goed, dat verhaal van mijn eerste vrouw, dat komt altijd terug. Ja, precies. En ik miste nog steeds, ook al is het 16 jaar geleden. Dat was gewoon een hele goede vrouw. En ja, het vakantielied dus kan ook goed aflopen. Blijkbaar, inderdaad. Ja. Hadden jullie ook een bepaald nummer, muziek, die jullie met z'n tweeën... Oh, we hielden allebei heel veel van CCR. Clean and Clearwater Revival. Even kijken of dat hier in het systeem... Ik denk het wel, want de computer is tegenwoordig zo makkelijk. Wat was de titel van het nummer? Looking Out of My Back Door. Looking Out of My Back. Back Door. Oh, dat noemen ze... Oh, CCR noem jij het. Hier staat het dan, zeg maar, onder... Ja. Hoe heet het? Credence. Ja. Credence Clearwater Revival. Revival, ja. Ik ben nu wel echt heel benieuwd naar wat jullie nummer was. We gaan er even naar luisteren. Ja, helemaal goed. Oké, dankjewel voor het verhaal, Wim. Ja, graag gedaan. Listening to Buck Owens. Do, do, do. Looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Do, do, do. One less apparition provided by magician. Do, do, do. Looking Out My Back Door, Creedence Clearance. Speciaal voor Wim, omdat dit het nummer was van hem en zijn vrouw. Maar zijn vrouw is dan 16 jaar geleden verongelukt. Johan, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Johan. Ik hoop op een mooi liefdesverhaal, want dat is waar het nu over gaat. Valentijnsdag, donderdag 14 februari. Maar dan vooral liefdesverhalen die zijn ontstaan in het buitenland. Want meestal hoor je van, nou, daar was het leuk, maar eenmaal hier, laat maar zitten. Ja, dat is bij mij natuurlijk niet het geval, want ik kwam ze tegen in 2016 in de lucht. In het vliegtuig. Vanaf Schiphol vlogen naar Rodos. En ik ging in mijn eentje op vakantie. En zij samen met de vriendin. En naast mij waren twee stoelen leeg. En het vliegtuig was eigenlijk nog maar net in de lucht. En ze zei van, mag ik bij jou komen zitten? Ja, ik keek ze aan. Ik zei, ja, kijk, zo'n schoonheid. Mag wel naast me komen zitten natuurlijk. Geen probleem. Maar wacht even hoor. Een vrouw die de man versiert? Ja, ja, maar daar komt het wel op neer. Maar bijzonder verhaal, dat maakt het al bijzonder. Oké. Okay. Ja, ja, nou en goed, vanaf dat moment is ze eigenlijk niet van mijn linker of van mijn rechterhand geweken. En in juni aanstaande hopen we te gaan trouwen. Hè? Dus nee. Ja, zeker. Ja, mooier kan het niet. Wauw, dat is mooi. Na 3 jaar relatie. En heb je dan na ook 3 jaar verkering. Na 3 jaar verkering ga je dan trouwen? En ga je dan ook trouwen op Rodos zelf? Nee, dat niet. Nee, dat zit er niet in. We trouwen, ze komt uit omgeving Rotterdam en daar vandaan trouwen we gewoon. Dus, nee joh, ga je trouwen in 010? Nee. Joh, gelukkig maar. Nee, ik dacht wat, dat kan toch niet? Wat, wat zou dan eigenlijk jullie, als je nu een nummer moest uitkiezen? Een plaatje van Marco Borsato. Marco Borsato. Let me see. Marco Borsato. En dan? Wereld zonder jou. Ja, dat geldt ook natuurlijk, maar je kent, hoe heet het, Zij. Zij ken je wel, Zij. Zij. Zij. Zij. Ja, nee, ja, juist. Laat ik maar niet zingen. Jij kan hem ook zingen. Ik ken hem wel, maar Zij, die wil ik wel even, die wil ik wel voor jullie draaien dan. Ja, nou, dat is hartstikke mooi. Zelf legt ze nog warm in de nestje, dus die zal er niks van meekrijgen. Maar goed, dan luister ik wel mee. Dan is het voor jou alvast een soort van klein beginnetje Valentijn, toch? Wat was het liefde op het eerste gezicht? Nou, zo kun je dat wel noemen, denk ik, ja. Maar ik had meer concurrenten, want wij gingen met een soort jongerenreis, zeg maar. En daar kun je je eigen bij aansluiten en ja, heel de vakantie liepen er allemaal van die mannetjes achter eraan. En nou goed, ze hadden weinig kans. Ja, vond je dat vervelend? Nee joh, totaal niet. Ik dacht, ik ga mijn vakantie natuurlijk daardoor niet laten verpesten om mij volledig te focussen op een vrouw. En als het zo moet zijn, kom ik toch wel. Ja, je was gewoon zeker van je zaak. En niets was minder waar. Nou, mooi. Ja. Mooi. Valentijnsverhalen dus hier op NPO Radio 1. We zijn op zoek dus naar liefdesverhalen, maar dan die zijn ontstaan in het buitenland. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer 0800-1121. Johan, Marco Borsato met Zij, hè? Dank je, ja, zeker. There we go. Blik in haar ogen verandert de kleur van mijn dag. Het is niet te geloven, van zwart als ze boos is tot blauwer dan blauw als ze lacht. De zon hangt voortdurend verliefd om haar heen en de maan laat haar nooit een seconde alleen. Een woord van haar lippen kan telkens weer wonderen doen. Het is niet te voorspellen, soms klinkt ze als onweer en soms als een zonnig seizoen. Maar hoe hard het ook vriest, ze is zo weer ontdooid. Ze zolang ze bij mij is, verveel ik me nooit. Want zij is de zon en de maan voor mij. Zij heeft het beste van allebei. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En ze doet iets met mij, ze is vrij. Zij is de app en de vloed erbij. Ze is onweerstaanbaar, ze zegt me gewoon wat ze vindt. Een vrouw en een kind, ze is wind en wit stilte. En zij hoort bij mij. Alles voor mij, ze maakt me blij. Zij houdt me vast, maakt me vrij. Zij is er altijd, ja, zij maakt me deel van haar grote geheel. Zij is de betere helft van mij. Zij, na na na. Zij is de zon en de maan voor mij. Zij heeft het beste van allebei. Zo mysterieus en zo warm tegelijk. En ze doet iets met mij. Ze is vrij om te gaan, maar ze blijft bij mij. Marco Borsato en zij. Hey, John. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Laten we lekker wegzwijmelen bij het liefdesverhaal dat jij met ons gaat delen. Ja, nou, mijn vrouw en ik zijn dit jaar 40 jaar getrouwd. En ik werkte destijds bij een supermarkt als assistent bedrijfsleider. En zij als hoofdcassière. En ik vond haar in het begin nogal eng, want ze had een hele grote zwarte bril op. Ik dacht, dat wordt nooit wat. En zij andersom dacht van, hé, dat is een leuke kerel. Nou ja, zo van lieverlee maak je eens een afspraakje. Je komt eens koffie drinken bij de thuis. Maar dacht dan de rest van het personeel... Maar John, dacht de rest van het personeel niet zoiets van... Ja, kijk, er slijmen bij de baas of... Oh nee, die vonden het prachtig. Oh! Ja, die vonden het hartstikke leuk. Er was geen afgunst, er was geen... Dat was prima. Nee, helemaal niks. Het was gewoon, jongens, hartstikke leuk. En ze zijn allemaal op de bruiloft geweest en we hebben met de meesten nog steeds contact. Ook nog, ja, je leefde echt in andere tijden, dat hoor ik al. Ja, ik ben zo'n jaren 60 kind, weet je wel. Ja, dat gingen mensen anders met elkaar om. Maar moet je nou eens zoiets proberen, dat de bedrijfsleider met een cashier gaat daten? Ja, nee, dan heb je gelijk allerlei commissie in je broek hangen. Ja, dat staat meteen op Facebook ook, hoor. Ja, ook dat. Ja, dat hadden we toen gelukkig nog niet, dus wat dat betreft ging het best wel goed. Ja. Ja, toch? Ja. En 40 jaar, ik bedoel, als dat geen echte liefde is, dan weet ik het niet meer. En dat wilde ik dus net zeggen, dat nog bestaat, 40 jaar. Ja, je hoort ook heel veel om je heen. 40 jaar, joh. Hoe hou je het vol? Nou, hoe houdt zij het bij mij vol? Dat is een heel ander verhaal. Dus je weet dat je moeilijk bent. Weet je, vieze afkomst, stijfkoppig en vrachtwagenchauffeur nooit thuis. Misschien blijven betalen, wel zo goed eigenlijk, hè? Ja, dan hou je het spannend. Ja, daarom. Het is toch anders dan dat je elkaar elke dag ziet. Nou, ik zie hem wel elke dag, maar het is tegen de avond pas, hè. Ah, en dan is het, bij en zo. Ja, daarom. En onderhand zijn we helemaal met z'n tweeën, want die jongste die gaat aanstaande zaterdag het huis uit. Dus dan is het nest leeg. En dan kunnen we ons helemaal op elkaar concentreren. Dat komt helemaal goed. Wat fijn, wat fijn, wat fijn. Oké, okay, nou, 40 jaar cool. Ook. Dat gaan we natuurlijk dan bekronen met jullie favoriete muziek. Ja, ja, helemaal goed. Ik ben benieuwd, wat is het verhaal achter die Bee Gees track? Nou, een gedeelte van de tekst waarop ze zingen... Buddy, you and I, our love will never die. Nou ja, je ziet het, hè? Ja, 40 jaar, duidelijk. Ja. Dan gaat dat hem worden. Genieten van John. Nou, helemaal fijn, jongen. Dankjewel, hè. When I was small and Christmas trees were tall, we used to laugh while others used to play. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die, because we cry come first of May. The apple tree that grew for you and me, I watched the apples falling one by one, and I recall the moment of them all, the day I kissed your cheek and you were gone. Now we are tall and Christmas trees are small, and you don't ask the time of day. But you and I, our love will never die. Yes, you cry, come first of May. When I was small and Christmas trees were tall, do do do do do do do do do. Bee Gees and the first of May. Don't ask me why, but time has passed us by. Someone else moved in from far away. Wow. Bart, die appt mij via de NPO Radio 1-app. Hey Morad, in 1999 ben ik voor mijn studie fysische geografie 5 maanden in Zimbabwe geweest. En ik heb aan het einde van die trip mijn vrouw ontmoet. In 2007 zijn we in de hoofdstad Harare al daar getrouwd. En nog steeds gelukkig getrouwd met haar. Wat een mooi verhaal. Bart, geniet ervan. Piet... Gaan verhaal nummer 12. Ja, je hebt toch niet... Kan ik? Ja, nee, ik had nog een vraag van hoe is jouw Valentijn gestart? Maar je mag ook meteen... Ik moet zo nog een bloemetje kopen. Toch niet voor mij, hoop ik, hè? Nee, maar nee. De winkels zijn nog dicht. Dus ik moet mijn vrouwtje nog even verwennen. Ja, dat lijkt me wel, inderdaad. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Het laatste woord van Piet. Valentijnsverhaal. Dit jaar zal ik mogelijk 43 jaar getrouwd zijn, afkloppen. En de jaren zijn voorbij gevlogen. In het begin dacht ik, wat moet dit worden? Dit gaat geen 5 jaren duren. Nadat ik door de arrondissementsrechtbank was beëdigd tot makelaar en taxateur in onroerende goederen, hebben wij 27 jaar een vrouw-man firma gehad en gingen volstrekt gelijkwaardig met elkaar om. Mijn vrouw zat op de zaak en ik verkocht aan de lopende band huizen. De belangrijkste tip die ik u kan geven, investeer tijd en vooral veel moeite in uw partner. Want het is niet altijd beter om voor de makkelijkste weg te kiezen. Het leven was voor ons heel goed, maar soms ook loodzwaar. Zo is mijn zoon door pesten op scholen, negeren op universiteiten, uiteindelijk met de mastertitel binnen handbereik, geestelijk kapot gemaakt door hem zijn laatste en vierde psychose te bezorgen. Alleen omdat hij te veel vragen stelde naar de colleges. Hij functioneert gelukkig weer zelfstandig op minimale medicatie en woont bij ons thuis. Indien nodig kan hij op ons 24/7 rekenen. En juist, beste luisteraars, die enorme diepe dalen in het leven die iedereen ongetwijfeld op zijn levensweg zal tegenkomen, maken de partners, als ze er doorheen komen, veerkrachtiger en sterker dan ooit. En zullen zij hand in hand de toekomst met een lach en een traan tegemoet treden. En, zoals de rockgroep Queen zong, the show must go on. Prettige Valentijnsdag, Piet. Nee. Het was echt een... Ik vind hem heel persoonlijk. Het raakt me wel. Ik leer je ook steeds beter kennen door die laatste woorden, Piet. Ja. Ik hoop dat mensen echt lering trekken uit de teksten die je hier, zeg maar, in die laatste paar minuten van de uitzending gooit. Nou, dan is mijn dag al goed, want dat is eigenlijk de bedoeling om er een soort tip aan vast te knopen. Ja, ik vind het echt fantastisch. Dankjewel voor de moeite die je elke dag weer neemt. Morgen doe je het weer, maar dan met Wouter Bouwman, want ik ben benieuwd waar dat over gaat. Over voltooid leven. Oeh, zwaar onderwerp. Maar wel interessant. Ja, alles wordt besproken bij jou. Ja, nee, interessant. Ik ga luisteren. Dankjewel, Piet. Oké. Okay. Dag. Dag. Morgen is er weer een nieuwe Gaan. Maar dan dus niet met mij, maar Wouter Bouwman zit hier weer. Ik ben er maandag dan. Geniet ervan. Fijne Valentijn. NPO Radio 1.